هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ I Kur'an je predznak smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nje i slijedite uputstvo moje. To je pravi put. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ I neka vas šeitan nikako ne odvrati, da on vam je, doista, neprijatelj otvoreni. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ I kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao, donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojite i meni se pokoravajte. Inna Allaha huwa Rabbi wa Rabbi بُكُم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Allah je moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte. To je pravi put. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na dan bolni oni koji o njemu krivo govore. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ يَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Zar ovi čekaju da im smak svijeta iznenada dođe, a oni besprišni? الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji. Samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili. Ja ibadi la khaufun alejkumul jevma wa la antum tahzanun. O robovi moji, za vas danas straha neće biti. Niti ćete i za čim tugovati. Allazina amanu bi ajatina wa kanu muslimin. Oni koji su u ajete naše vjerovali i poslušni bili. Udhulul džennete antum wa azvađukum tuhbarun. Uđite u džennet, vi i žene vaše, radosni. Tafu alejhim bi sihafim min zahabin wa akwab. Wa fiha ma tashtahihi l'anfusu wa taladzu l'a'yun. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata,